açmış yanağında. O kaş, o göz, o dil, o diş gül açmış yanağında. Yanarım, ağlarım, 13-14 çağımda. Yanarım, ağlarım, 13-14 çağımda. O kaş, o göz, o dil, o diş, ballar var dudağımda. Ballar var dudağında. Gümüşten kemeri incecik bellerinde. Gümüşten kemeri incecik bellerinde. O kaş, o göz, o dil, o diş kına var ellerinde. O kaş, o göz,